جان پروری، چه شیرین لبی چه گل پیکری، تو که شیرین تر از شکری، تو که رخشان تر از گوهری. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی. تو ای آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من، نخوانی نخوانی نخوانی. دلم شد به عشق تو مبتلا، تویی چون به درد من آشنا، چرا نشنوی فغانم، چرا ندانم ندانم ندانم. از آن برق دیده ای دل ستار، زدی آتشم تو در جسم و جان، رود زان شرار تا آسمان، فغانم فغانم فغانم. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی. تو ای آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من، نخوانی نخوانی نخوانی. یا زمان پندی، زمان پندی آزاد وار، داد مرا زمان را، زمان را چنه کو بنگری، همه پند است زمان را چون کو بنگری، همه پند است. به روز نیکی کسان گفت غم مخور زنهار،

دل به خنده ای میپری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی. تو این آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من، نخانی نخانی نخانی.